mij. En de rest is allemaal niet. Want je vindt het zo over. En dan kom je dus meer in je zoon. Andersom, zelfde gebeurtenis. Mm-hmm. Groot stadion. Je bent een extrovert, een introvert figuur. Ja. En daar moet je durven zeggen, hey, al die mensen komen voor mij. Dan zei je, ja, die reageerden. Ja, Paul, dat is niet waar. Want ze komen van, nee, jij moet nu accepteren en absorberen dat die mensen en die energie ook voor jou is. En daar word jij groter als speler en juist niet kleiner. Want deze mensen hebben de neiging zichzelf klein te maken. Dus dezelfde gebeurtenissen. De gebeurtenis, twee mensen, verschillende aanpak. Ja, dat duurt even. Nee, maar dus dat is heel concreet. Want dan kan je inderdaad zeggen, je moet je voet en je moet op die manier proberen. Nee, dus en dat werkt blijkbaar. Zover kom ik wel, maar ik heb wel iets tijd nodig. Ja, want dat thema bijvoorbeeld wat je nu in Zuid-Afrika tijdens dat trainingstoernooi of trainingsweek wil doen. Wat wordt dat dan voor thema? Weet je dat al? Nee, ik zit nu nog in de thema ruimte. Ja. Technisch wordt het thema techniek. Mm-hmm. We hebben nu, en het wordt het, wat ik in Zuid-Afrika ook ga gebruiken, het laatste restje opruimen, dan wel plek geven van alle gebeurtenissen hiervoor. We hebben nu een hele mooie 20 dagen in Argentinië Pro League gedaan, waar we alles hebben gewonnen. 2 keer van de nummer 2 van de wereld ook. Dik gewonnen. Vrijer al gaan spelen. Ze snappen nu, dus mijn woorden zijn minder theorie, maar ze hebben gevoeld wat ik bedoel. Mm-hmm. En nu wil ik daarop bouwen dat we eigenlijk na Zuid-Afrika naar een nieuw thema gaan.